थोड़ा ठहर थोड़ा ठहर, सुन ले जरा सुन ले जरा, दिल कह रहा दिल कह रहा, देना सजा यूं बेवजह, रूठ कर मुझसे न जा भी, भूल कर शिकवा गिला सभी प्यार का, आ जाओ मेरी तमन्ना, बाहों में आओ के हो ना पाए जुदा हम, ऐसे मुझ में समाओ, तेरी कमी ले चली किस गली ये जिंदगी, है पता लापता हूँ प्यार में, अनकही अनसुनी चाहत जगी, जो हुआ पहले हुआ नहीं, आज तुम कर लो जरा यकीन प्यार का, आ जाओ मेरी तमन्ना, बाहों में आओ के हो ना पाए जुदा हम, ऐसे मुझ में समाओ, दिल जवां हसरत जवां, तू है तो ये भी है सारे जवां, वो नगर वो डगर होगी हसी, तू मिले प्यार से मुझको जहां, पाना है तुझको ये दिल कहे, हर घड़ी अब तो नशा रहे प्यार का, आ जा।